111वां श्लोक, 111वां श्लोक। ॐ श्री परमात्मने नमः। अक्रूरः पेशलो दक्षो दक्षिणः क्षमिणाम्बरः विश्वत्तमो वीतभयः पुण्यश्रवणकीर्तनः उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशनः वीरः रक्षणः सन्तो जीवनः पर्यवष्टितः अनन्तरूपोऽनन्तत्रये इदमन्योर्भयापहा चतुरस्त्रो गवेरात्मा विदिशो व्यादिशो दिशः अनादिभूर्भुवो लक्ष्मीः सुवीरो रुचिराङ्गदः जननो जनजन्मादेर् भीमो भीमापराक्रमः आधारनिलयो धाता पुष्पहासः प्रजागरः ऊर्ध्वगः सत्वताचारः प्राणदः प्रणवफणः प्रमाणं प्राणनिलयः प्राणभृत्प्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्वविवेकात्मा जन्ममृत्युजरातिगः पूर्वः स्वस्तरोस्तारः सविता प्रपितामहा यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञाङ्गो यज्ञवाहनः यज्ञवृद्धियज्ञकृत्यज्ञे यज्ञभुग्यज्ञसाधनः यज्ञान्तकृत्यज्ञगुह्य मन्नमन्नादयेव च आत्मयोनि स्वयं जातो वैकानः सामगायनः देवकी नन्दना सृष्टा क्षितिशः पापनाशनः शङ्खभृन्नन्दकीचक्रे शार्ङ्गाधन्वागदाधरः रताङ्गपाणिरक्षोभ्यः सर्वा प्रहरणायुधः सर्वा प्रहरणायुधः ओम नमः इति श्री कृष्णार्पणमस्तु। कण में व्याप्त सभी घट घट वासी उनके ही प्रेरणा से उनके ही सत्ता से परमात्मा का वास्तव स्वरूप क्या है और उसको जानने से प्रयोजन क्या है, इन सारे विषयों को लेकर हम लोग विचार कर रहे हैं। पहले भी बहुत बार बता दिया था, ये विचार करने की सामर्थ्य है भगवान ने मनुष्य के लिए ही छोड़ दिया है। मनुष्य ही विचार कर सकते हैं, अन्य उतने विचार नहीं कर सकते। पिछले नारद जी सुखदेव जी को बता रहे, अर्थात केवल सुखदेव नहीं, सुखदेव केवल निमित्त मात्रा है। सुखदेव को निमित्त बनाकर ये संसार सागर में जो डूबे हुए जो जीव है, जो उद्धार होना चाहते, जो उद्धार नहीं होना चाहते हैं वो अलग बात है। क्योंकि दो प्रकार से देखा जाता है, अभी दो अधिकारी को यहां बताएंगे। एक तो संसार से जो उपरत हो गए और संसार से निवृत्त होकर परम सुख को प्राप्त करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए यहां बता रहे। अभी तक संसार सागर से पार होने का साधन बता दिया विद्या ने, और ये साधन से संपन्न व्यक्ति है, ये संसार सागर से आराम से वो पार हो सकता है। अपना जो गंतव्य है, जो प्राप्तव्य है, जहां जाके स्थित होने के बाद वहां सुख दुख से स्पर्श भी नहीं कर सकते हैं, वो रास्ता बता दिया। आगे के श्लोक में नारद जी यहां दो व्यक्तियों का चित्रण कर रहे हैं, एक पापात्मा है एक पुण्यात्मा है, क्योंकि संसार में अनेक प्रकार के व्यक्ति हैं, किंतु उसको चार भाग में विभक्त किया है। तो चार भाग को भी पुनः दो भाग में विभाग किया है। तो सबसे पहले है ये पुण्यात्मा दो हो सकते हैं, पापात्मा दो कैटेगरी के हो सकते हैं। तो चार भाग में सबसे पहले माना है जो ज्योति से ज्योति के ओर जाने वाला व्यक्ति। तो ज्योति से ज्योति के ओर जाने का मतलब क्या है, अर्थात ये जीवन है उसका ज्योतिमय है। ज्योति का मतलब है ज्योति के समान उज्ज्वल जीवन है, निष्कलंक जीवन है, शास्त्रीय मर्यादा के अनुसार ही जी रहे, कभी भी शास्त्रीय मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया, महापुरुषों का वचन को उल्लंघन नहीं किया, सब कुछ होने पर भी ऐसा व्यक्ति का जीवन है ज्योतिर्मय जीवन माना जाता है, अर्थात निष्कलंक प्रकाशात्मक जीवन है, ये ज्योतिर्मय जीवन है। तो इस जीवन में रहते हुए साधनादि में प्रवृत्त होते हैं, वो जानते हैं, क्योंकि जिसका जीवन उज्ज्वल है उसके अंदर विचार रहेगा, विचार उसके अंदर ही झलकता है, इसका जीवन उज्ज्वल हो उसी व्यक्ति के अंदर विचार भी भाता है। तो अन्यथा जो अविवेक है उसके लिए विचार बोझा लगता है, शास्त्र ने बता दिया। तो इसलिए बाद में प्रश्न बाद में पूछे, अभी सत्संग है ना, स्वाध्याय में हो तो प्रश्न कर सकते थे, प्रवचन है ना, उसका बाद में बताएंगे, प्रसंग आने पर बताएंगे। तो इसलिए जो ज्योति के तरफ से अर्थात उज्ज्वल जीवन है, शास्त्रीय मर्यादा है, उसमें जी रहे हो, उसको कहते हैं ज्योतिर्मय जीवन। उस ज्योतिर्मय जीवन से ज्योति के ओर जाता है, अर्थात परम ज्योति, वह जो परम ज्योति माना है, जो परम ज्योति का नाम है प्रमा है, परम प्रमा है, अर्थात वो ज्ञान है, प्रम का मतलब है ज्ञान है। कल ही मैंने संकेत किया था, अभी जो यहाँ ज्योति के तरफ से ज्योति के ओर जा रहे, प्रमा से प्रमा के ओर जा रहे, यहाँ ज्योति से जो पंचम्यंत शब्द प्रयोग कर रहे, ये जो प्रमा है शास्त्रीय प्रमा है। शास्त्रीय प्रमा मतलब शास्त्र से उत्पन्न हुआ ज्ञान है, तो शास्त्र से उत्पन्न हुआ ज्ञान है, शास्त्रीय आचरण है, ये ज्ञान है ज्योतिष। और ज्योति के ओर जाता है वो जो प्रमा है स्वरूपात्मक ज्ञान है, अनुभवात्मक ज्ञान है, आत्मस्वरूप ज्ञान है। इसलिए प्रमा से ही प्रमा की ओर जाया जाता है, अप्रमा से प्रमा की ओर नहीं जा सकते। लेकिन हरेक व्यक्ति प्रमा स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। चाहे तो अज्ञानी व्यक्ति भी क्यों ना हो, वो भी उसके अंदर भी ज्ञान है, अज्ञान को भी जान रहे, उसके अंदर भी प्रमा है। तो प्रमा है, एक स्वरूपात्मक प्रमा है, एक प्रमाण जन्य प्रमा है। तो प्रमाण जन्य जन प्रमा, प्रमाण भी सभी नहीं, शास्त्र प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण से जन्य जो प्रमा है उसके द्वारा आप ज्योति के ओर नहीं जा सकते। जो शास्त्रीय प्रमाण है, किसी प्रमाणों के द्वारा जिसका बाध ही नहीं हो सकता, प्रत्यक्ष जो प्रमाण है उसका तो बाध हो रहा है। इतना बात हो रही, देखिए हम सूर्य को देख रहे, वो भी बात हो रहे। सूर्य केवल एक जैसा फुटबॉल है, गोलक है, उतना ही देख रहे, ये प्रत्यक्ष प्रमा है। किंतु शास्त्र के द्वारा बात हो रहे, शास्त्र बता रहे सूर्य पृथ्वी से कितना विस्तार है। रश्मि में आप सर्प देख रहे प्रत्यक्ष प्रमाण से, वहां बात हो रहे। शंख को आप पीला देख रहे, ये भी प्रत्यक्ष प्रमाण से बाध हो रहा है। इसलिए यहां प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं लेना, शास्त्र प्रमाण जन्य जो प्रमा है, ज्ञान है, उसी का नाम है ज्योतिष। ज्योति के ओर जाता आता स्वरूपात्मक ज्ञान है। ये स्वरूपात्मक ज्ञान सबके अंदर है, दो ज्ञान है। शास्त्र से उत्पन्न हुआ जो ज्ञान है, प्रमा है, वो वृत्ति आत्मक है। और जो स्वरूप आत्मक ज्ञान है वो वृत्ति आत्मक नहीं है। और वृत्ति आत्मक जो प्रमा है, ज्ञान है, वही अज्ञान का नाश करता है। अन्यतः गीता में देखिए, हम व्यवहार करते कुछ अलग है, भगवान कुछ वहाँ अलग बोल रहे। लोक में हम कहते हैं ज्ञान के साथ अज्ञान का विरोध है, जहाँ ज्ञान है वहाँ ज्ञान नहीं रहेगा, जहाँ ज्ञान है वहाँ ज्ञान नहीं रहेगा, जहाँ प्रकाश है वहाँ अंधकार नहीं है, जहाँ अंधकार है जहाँ प्रकाश है, ये प्रसिद्ध है। किंतु भगवान कृष्ण वहाँ उल्टा बोल रहे, अज्ञानेना आवृता ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवा। जहाँ दोनों परस्पर विरुद्ध है, परस्पर दोनों में कोई मेल ही नहीं खाता है, वो एक साथ कैसा रहेगा। जो ज्ञान है अज्ञान को नष्ट कर रहे, वो जो अज्ञान उसी ज्ञान को ढकेगा कैसा, ये मन में उतारता नहीं। अग्नि है, वस्त्र के द्वारा आप अग्नि को ढका नहीं सकते, यदि आप ढकने जाएंगे वो वस्त्र ही जल जाएगा। तो इसलिए यहाँ भगवान कैसा बता रहे, अज्ञानेना आवृता ज्ञान, इसलिए वहां विवेचन किया है। दो प्रकार का ज्ञान है, एक जो ज्ञान है वृत्त्यात्मक ज्ञान है, अर्थात उसको वृत्त्यात्मक मतलब तो प्रमाण से जन्य ज्ञान है, चाहे तो वृत्त्यात्मक ज्ञान कहिए, प्रमाण जन्य ज्ञान कहिए। और एक जो ज्ञान है वो वृत्त्यात्मक नहीं है, स्वरूप ज्ञान है, किसी प्रमाण से जन्य नहीं है। भगवान जो बता रहे, किस ज्ञान को अज्ञान ढक रहे, ये स्वरूपात्मक ज्ञान है। जो हमारा स्वरूप है, आत्मा है, उसको ढक रहे, क्योंकि स्वरूपात्मक ज्ञान है, साक्षी ज्ञान है, किसी के साथ विरोध नहीं है उसको। साक्षी का किसी के साथ विरोध नहीं होता है। अज्ञान को भी प्रकाशित वही कर रहे, वृत्त्यात्मक ज्ञान को भी वही प्रकाशित कर रहे। जो प्रकाशित कर रहे उसका नाशक कैसा बनेगा? जो रक्षक है वो कभी भक्षक नहीं होगा। अज्ञान को आश्रय किसने दिया? माया को आश्रय किसने दिया? भगवान ने। वो भगवान कैसे नाश करेगा उसको? तो इसलिए जो स्वरूपात्मक ज्ञान है वो कभी भी अज्ञान को नाश नहीं करता है। इसलिए भगवान ने वहां जो बता दिया है, ये जो अज्ञान के द्वारा ढक रहे जो ज्ञान है वो स्वरूपात्मक है, किंतु ज्ञान के द्वारा जो अज्ञान का नाश बोलते शास्त्र में भी बता रहे, लोक में भी कहते, ज्ञान से अज्ञान का नष्ट करो, ये जो ज्ञान है प्रमाणात्मक ज्ञान है, अर्थात प्रमाण जन्य प्रमा है। वो भी प्रमाण अभी मैंने बताया, मनमर्जी प्रमाण नहीं, शास्त्र प्रमाण। तो शास्त्र प्रमाण के द्वारा जो महावाक्य सुनते हैं, उनमें भी सभी नहीं है, महावाक्य है। शास्त्र में भी दो वाक्य है, एक आवांतर वाक्य है, एक महावाक्य है। तो आवांतर वाक्य का मतलब जो महावाक्य का जो अंश है उसको बताने वाले शास्त्रीय जो वचन है आवांतर वाक्य है। जैसा महावाक्य है, महावाक्य का मतलब कोई लंबा चौड़ा वाक्य नहीं लेना। तो एक बार ऋषिकेश में कोई एक जिज्ञासु भक्त था, तो महाराज के पास आ गए। महाराज महावाक्य मैंने सुना था, ये महावाक्य कौन है मैं थोड़ा सुनना चाहता। तो अच्छे संत थे, उन्होंने कहा ये तेरा अधिकार नहीं है महावाक्य का, ये सन्यासी का है। तो उन्होंने हट पकड़ दिया, महाराज सुनने में तो क्या आपत्ति, जिज्ञासा है मेरे अंदर। तो उन्होंने कहा अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि, चार महावाक्य। तो उन्होंने कहा महाराज से, महाराज ये सबसे छोटा वाक्य है अहम ब्रह्मास्मि, ये महावाक्य कैसा हो सकता है? अहम ब्रह्मास्मि इतना छोटा है, तत्वमसि अयम आत्मा ब्रह्म ये बहुत छोटा है। महावाक्य बोल तो लंबा चौड़ा वाक्य होना चाहिए। तो महाराज ने कहा महावाक्य का मतलब ये नहीं कोई लंबा चौड़ा वाक्य है करके। महावाक्य उसको कहते हैं जीव और ब्रह्म को एकत्व बताने वाला वाक्य है, वही महावाक्य। इसे बढ़कर कोई वाक्य है नहीं। अथवा जो महान तत्व है, महान का मतलब है देश काल वस्तु से अपरिचिन्न, उस तत्व को जो बताता है वही महावाक्य है। वाक्य कोई बड़ा होने का जरूरत नहीं है। जैसा मान लीजिए आप एक ग्लास या दो ग्लास जल आराम से पी सकते, ज़्यादा से ज़्यादा एक लीटर भी पी सकते एक साथ, किंतु ये जल तो आपको मारेगा नहीं, दो लीटर पीने पर भी उससे मरेगा नहीं, किंतु विष का चार बूंद ही पीने से क्या करेगा, वो मृत्यु का कारण बनता है। यदि कहे विष तो चार ही बूंद है, जल तो मैंने एक लीटर पी लिया, एक लीटर जल पीने से मरा नहीं, चार पांच बूंद विष खाने से मर गया। ये छोटा बड़ा उसमें नहीं देखा जाता है, उसके अंदर जो सामर्थ्य है। जैसा परमाणु बम बोल रहे है क्या, उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, इतनी सामर्थ्य है पूरा नष्ट करने की। वैसा ही ये महावाक्य है, परमाणु बम है। इस वाक्य के द्वारा अज्ञान और अज्ञान से खड़ा हुआ सारा जगत विस्फोट हो जाता है, नष्ट हो जाता। तो सारा जगत जो खड़ा है अज्ञान से, और अज्ञान और अज्ञान कार्य को नष्ट करने वाली जो वाक्य है, विस्फोट करने वाली वाक्य है, समाप्त करने वाले वाक्य ही महावाक्य, और क्या महावाक्य। इसलिए प्रमाण जन्य अर्थात शास्त्र रूप प्रमाण से जन्य जो ज्ञान है वही अज्ञान को नष्ट करता है। तो इसलिए केवल स्वरूपात्मक ज्ञान के साथ अज्ञान का कोई विरोध नहीं। तो इसलिए शास्त्र जन्य जो प्रमा है उसको वृत्त्यात्मक ज्ञान कहा गया है, और वृत्त्यात्मक ज्ञान के द्वारा जो भगवान ने बताया था अज्ञानेन आवृता ज्ञानम, वो अज्ञान नष्ट होता है, क्योंकि वृत्ति ही अज्ञान को नाश करती है। वो वृत्ति भी दो प्रकार की है, सकंड वृत्ति और अखंड वृत्ति मानी। जैसा हम लोक में किसी वस्तु को देखते हैं, विचार नहीं करते, हम घट को देखा, कल ही मैंने संकेत किया था, घट का ज्ञान क्यों हो रहे, घट को देखने से घट का ज्ञान होता है, इसलिए होता है। घट को देखते समय कल मैंने दृष्टांत भी दिया था, हमारा जो मन है आंख के द्वारा घट देश में गया, इसी का नाम है वृत्ति। घटाकार रूप धारण किया और उस वृत्ति ने घट के अंदर पड़ा हुआ अज्ञान है। अज्ञान का मतलब कोई बहुत बड़ा पेड़ नहीं, मैं घट को नहीं जानता हूँ, यही अज्ञान है और कोई अज्ञान नहीं है। मैं घट को नहीं जानता, घट का ज्ञान मुझे नहीं, यही अज्ञान है। जिस समय में आपने देखा उस चैतन्य में, मतलब घटावचिन्न चैतन्य में अज्ञान पड़ा था, वो नष्ट हो गया। तो वृत्ति ने जाके वहां अज्ञान को भंग किया। तो वृत्ति का काम इतना ही है अज्ञान को नष्ट करना, उसके जाके आपको क्या हुआ, घट बोध हो गया। ये जो घट का ज्ञान हो गया उसी का नाम है वृत्त्यात्मक ज्ञान। घटाकार वृत्ति बनी आपकी, उस वृत्ति ने जाके घट में पड़ा हुआ अज्ञान को नष्ट किया, तभी मैं घट को जानता हूँ, ये घट की प्रमा हो गई। और जो वृत्ति अवचिन्न चैतन्य ने उसको प्रकाशित किया, तो वृत्ति ही अज्ञान को नाश करता है। वैसे ही एक अखंडाकार वृत्ति बनती है, ये सकंड वृत्ति। सकंड वृत्ति का मतलब है हर क्षण में अलग अलग वृत्ति। अभी हम सत्संग सुन रहे हैं, शब्दाकार वृत्ति बन रही, तभी अर्थ का बोध हो रहा है। शब्दाकार वृत्ति नहीं बनेगा तो शब्द का अर्थ बोध नहीं होगा, ये शब्द जो प्रयोग है उसमें पड़ा हुआ अज्ञान नष्ट नहीं होगा। किंतु तुरंत मन कोई अन्यत्र गया है, दूसरी वृत्ति बन गई, तो हर क्षण में अलग अलग वृत्ति बन रही है, ये सकंड वृत्ति बोलते। घट को देखने से घटाकार वृत्ति बन गई, पट को देखने से आपकी वृत्ति पटाकार हो गई, मट को देखने से मटाकार हो गई। जैसा जैसा देखा, घट को देखने से घट का ज्ञान हुआ प्रमा, पट को देखने से पट का हो, ये अलग अलग हो गया। इन वृत्तियों के द्वारा मूल अज्ञान नष्ट नहीं होता, इसलिए उसको अखंडाकार वृत्ति कहते हैं। महावाक्य के द्वारा जन्य जो ज्ञान, महावाक्य अभी मैंने बताया जीव और ब्रह्म को एकत्व बताने वाला वाक्यों का नाम, वो जो अखंडाकार वृत्ति के द्वारा उस आत्मा में पड़ा हुआ जो अज्ञान है वो नष्ट हो जाता है। और अज्ञान यदि नष्ट हो गया, उसका जीव भाव समाप्त हो गया, तभी वो केवल साक्षी रूप में रहता है। इसलिए वो अखंडाकार वृत्ति का काम है। इसलिए यहाँ एक व्यक्ति है ज्योति से ज्योति के ओर जाने वाला, अर्थात शास्त्रीय जो प्रमा है, शास्त्रीय वृत्ति के द्वारा अपना स्वरूप के ओर जाने वाला वो पुरुष है ज्योति से ज्योति के ओर जाने वाला। दूसरा एक व्यक्ति है ज्योति से तिमिर के ओर जाने वाला होता है, क्योंकि उसका जीवन उज्जवल है, पूर्व जन्म में किया हुआ पुण्य के फल स्वरूप से सारा सुविधा मिली है, जितने भी शरीर भी स्वस्थ है, संग भी मिल रहे, बताने वाले भी मिल रहे, इसलिए ज्योति स्वरूप है। किंतु आगे परमात्मा के ओर नहीं जा रहे, संसार के ओर, संसार का नाम है तिमिर अर्थात अंधकार है। सारे जितना भी जो मिला है सुख सुविधा ये भोग के लिए ही लगा रहे, और ये सोच रहे भगवान ने मुझे दिया है, पूर्व जन्म में मैंने कोई किया, मुझे सारा सुविधा मिली है, इसलिए यश भोगो, इसलिए तिमिर के ओर जा रहे अर्थात अंधकार के ओर जा रहे, संसार के ओर आए। दूसरा कोटि का मनुष्य, इसको पापात्मा कोटि में डाला है नारद जी, उस कोच में डाला है। पहले वाला जो व्यक्ति है ज्योति से ज्योति के ओर जाने वाला, ये पुण्यात्मा है। और पुण्यात्मा में एक दूसरा एक व्यक्ति है तो तिमिर में, किंतु तिमिर से ज्योति के ओर जा रहा है। तिमिर इसलिए है पूर्व जन्म में कोई ऐसा कर्म किया था, इसलिए यहाँ जीवन उसका उज्जवल नहीं, हर समय में संघर्ष करना पड़ रहा है, कोई सुविधा नहीं मिल रही, सत्संग सुनने के लिए उसको कोई जगह नहीं मिल रहे, मौका नहीं मिल रहे, सत्संग सुनने के लिए बताने वाला कोई नहीं मिल रहा है, बहुत संघर्ष कर रहे, किंतु संघर्ष नहीं छोड़ रहे। वो संघर्ष करके अपना कर्तव्य के ओर जा रहे हैं, सुविधा नहीं है, असुविधा को ही सुविधा में परिवर्तन कर रहे हैं। देखिए सुविधा में सुविधा के ओर जाने कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी जा सकता है, असुविधा को सुविधा में परिवर्तन करके जो सुविधा के ओर जाता है वही श्रेष्ठ माना है। तो इसलिए तिमिर में संघर्ष करते हुए घर बार में भी कोई खाने के लिए भी ठीक ठिकाना नहीं है, वहाँ भी उसको देखना पड़ता है, किंतु अपना कर्तव्य नहीं छोड़ा, घर बार को संभालने के लिए जितना प्रयत्न कर रहे वो कर रहे, इधर चोरी चपाटी आदि नहीं कर रहे, और अध्यात्म में निरंतर प्रवृत्त हो रहे, उस व्यक्ति को कहते हैं तिमिर से ज्योति के ओर जाने वाला। देखिए ज्योति से ज्योति के ओर जाने वाला और तिमिर से ज्योति के ओर जाने वाला, इन दोनों को नारद जी पुण्यात्मा में गिना रहे हैं, ये दो पुण्यात्मा है। और ज्योति से जो तिमिर के ओर बता दिया मैंने, सारी सुविधा है, सत्संग सुनने के लिए बगल में हो रहे, कोई चिंता नहीं, वो भी नहीं जा रहे, केवल भोग में लिप्त है, ये है ज्योति से तिमिर के ओर जाना। चौथा एक व्यक्ति है तिमिर से तिमिर के ओर जाने वाला, सुविधा भी नहीं है तो इसलिए वो विचार नहीं कर रहे, तो और भी लूट पाट इधर उधर करके कुछ जीवन निर्वाह करने के लिए लगा है, बार बार ठोकर भी खा रहे, बार बार दुखी भी हो रहे, किंतु विचार नहीं कर रहे, उसके ओर ही जा रहे। जैसा पतंग है दीपक के ओर जा रहे, आप कितना भी हटा दीजिए पुनः पुनः दीपक के ओर ही आकर्षित होता है, वैसे ही तिमिर के द्वारा तिमिर के ओर जाने वाला ये चौथा व्यक्ति माना। इसमें दो दो व्यक्तियों को एक एक कैटेगरी में विभक्त किया गया है। ज्योति से ज्योति के ओर जाने वाला सबसे श्रेष्ठ माना है, उत्तम अधिकारी, ये उत्तम अधिकारी माना है। और तिमिर से ज्योति के ओर जाने वाला है ये मध्यमा अधिकारी, ये दोनों है परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, परमान का अनुभव कर सकते हैं। तीसरा व्यक्ति है तिमिर से तिमिर के ओर जाने वाला और ज्योति से तिमिर के ओर जाने वाले, अधम और अधमाधम माना है, अधम व्यक्ति और अधमाधम व्यक्ति। अधम वो है ज्योति से तिमिर के ओर जा रहा है और अधमाधम व्यक्ति वो है तिमिर से तिमिर के ओर जा रहा है। इसलिए जो अधम व्यक्ति और अधम अधम व्यक्ति है वो कभी भी उस परम प्रमा है, स्वरूपात्मक प्रमा है, उसको प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ दो व्यक्तियों का विभाग करके दिखा रहे नारद जी बहुत सुंदर शब्दों से। एक पापात्मा शब्द रख दिया उसका नाम, एक पुण्यात्मा रख दिया। तो पुण्यात्मा है दो है, ज्योति से ज्योति के ओर जाने वाले और तिमिर से ज्योति के ओर जाने वाले। पापात्मा है ज्योति से तिमिर के ओर जाने वाले और तिमिर से तिमिर के ओर जाने वाले। ये चार प्रकार का व्यक्तियों को दो भाग में विभक्त किया, यही बता रहे आगे के श्लोक में। निबंधने रज्जुरेशा या ग्रामे वसतो रतिः चित्वेताम सुकृतो यान्ते नैनम छिन्दन्ति दुष्कृतः। एक सुकृत बता रहे दुष्का, एक दुष्कृत बता रहे। सुकृत आत्मा और दुष्कृत आत्मा, या दो आत्माओं को दिखा रहे। आत्मा दो नहीं है, एक ही है। तो दुष्कृतात्मा और सुकृतात्मा कैसा होगा हम विचार करेंगे। तो यहां बता रहे ग्रामे वसतो, ग्राम में निवास करने वाला। ग्राम का मतलब गांव नहीं लेना, बेचारे गांव के ऊपर क्यों थोप रहे, उनमें भी सज्जन लोग हैं। इसलिए ग्रामे का मतलब समुदाय, ग्राम का अर्थ है यहां समुदाय। समुदाय का नाम है ग्राम कहते हैं, वो भी कौन सा समुदाय, अभी दो बताया, दो तिमिर से तिमिर के ओर जाने वाला अथवा ज्योति से तिमिर के ओर जाने वाला, इनका समुदाय। और दो समुदाय वो ठीक है, किंतु ऐसे जो समुदाय को यहाँ ग्रामे शब्द से प्रयोग कर रहे नारद, ऐसा लोगों के साथ जो निवास करता है, उनका संग करता है, स्पष्ट बता रहे रज्जुरेशा निबंधती ही, ये विषयों के प्रति आसक्ति हो जाती है, क्योंकि एक स्वभाव है। जब तक आप परिपक्व नहीं हुआ, क्योंकि मन है बालक के जैसा है, बालक को आप जिस परिस्थिति में डाले, जिस संस्कार में डाले, बालक वैसा ही हो जाता है। यद्यपि ये जो संस्कार है जन्मांतर का आता है उसमें कोई संदेह नहीं, किंतु संग से वो अत्यंत उज्जवल हो जाता है। क्योंकि मान लीजिए 50% है जन्मांतर से, किंतु वहाँ संग से है वो संस्कार बदल जाता है। मनुष्य के अंदर दोनों संस्कार ये निश्चय है, क्योंकि भगवान ने भी बता दिया, शास्त्र भी यही बता रहे। मनुष्य योनि प्राप्त हुआ इसका मतलब है उभयात्मक कर्म है, मिश्रित कर्म से ही ये मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है। मिश्रित का मतलब है पुण्य और पाप का मिलावट, इसलिए मनुष्य मिलावट करने में सबसे आगे है, क्योंकि मिलावट से ही जन्म हुआ है, इसलिए मनुष्य ही मिलावट करते हैं, दूसरे इतना मिलावट पशु नहीं कर सकते। पुण्य और पाप ये मिल करके ही मनुष्य का शरीर बना है, दोनों बराबर हो तभी मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। पुण्य अत्यधिक होने से देवत्व शरीर प्राप्त होता है, तो आप जानते हैं सत्संग आदि, और पाप अत्यधिक होने से तिर्यक योनि पशु आदि होता। इसलिए देखें मनुष्य में दोनों है, पुण्य भी है पाप भी है। तो जन्म होते हुए पुण्य पाप लिया उसमें भी थोड़ा तारतम्य कर सकते, अलग बात है, किंतु आगे उसका संग कहाँ झुक जाता है ये विचारणीय है। संग जैसा करे वैसा ही रंग चढ़ता है, वो रंग ही आपका उमंग को भंग भी करता है। क्योंकि यदि आपका अच्छा संग हो गया तो अच्छा रंग चढ़ेगा, ये संसार रूप उमंग को भंग करेगा, और यदि खराब संग हो गया तो खराब रंग चढ़ेगा, आपका आत्मा का जो उमंग है उसको भंग करेगा। तो संग है उससे ही संस्कार उज्जवल होते हैं, प्रबल होते। यही बात राजा विक्रमादित्य के सामने ये प्रसंग आया था, एक ब्राह्मण था और दूसरा एक वैश्य था, बनिया, दोनों पढ़े लिखे थे, थोड़ा थोड़ा शास्त्र जानते थे। एक बार आपस में विचार कर रहे थे, ये मनुष्य के अंदर जो संस्कार आता है क्या जन्म से आता है अथवा संग से आता है, क्योंकि विचार करना चाहिए। आपस में हम बैठते विचार तो करते हैं, किंतु ऐसा विचार करने से क्या फायदा है, देखिए कितना विचार अच्छा कर रहे थे। तो ब्राह्मण ने कहा नहीं नहीं जन्म से आता है, और बनिया ने कहा नहीं संग से आता है। तो वाद विवाद इतना ही होना चाहिए, निर्णय के लिए होना चाहिए, झगड़ा के लिए वाद विवाद होना अनुचित माना है। तो वाद विवाद इतना बढ़ गया ब्राह्मण और उस वैश्य का, अभी क्या करें, निर्णय कौन करेंगे। राजा के पास गए, विक्रमादित्य के पास। देखिए विक्रमादित्य ऐसा व्यक्ति है तो बहुत उपासक भी था। उज्जैन में आप लोग गए होंगे, वहाँ हर सिद्धि मंदिर है, शक्तिपीठ माना जाता है। उस हर सिद्धि माता का वो उपासक थे, महाकाल के भी उपासक थे, उनके जीवन में बहुत वर्णन आया। स्वयं हर सिद्धि माता ने उनको 64 योगियों में 2 योगी ने उनकी सहायता के लिए दिया था, इतने ही बड़े उपासक। तो इसलिए उसके नाम से आज भी विक्रम संवत्सर चल रहा है। उस राजा के पास गए और दोनों ने कहा राजन हमारे एक बहुत बड़ी एक समस्या है, ये निर्णय नहीं हो रहे, केवल आप ही कर सकते हैं, क्योंकि विक्रमादित्य जैसा कोई न्याय देने वाला कोई है नहीं। भगवान राम के बाद यदि हो तो युधिष्ठिर आदि के बाद विक्रमादित्य माना जाता। राजा भी असमंजस में पड़ा, कैसा निर्णय देंगे, एकाएक ये समस्या जटिल है, संग से आ रहे अथवा जन्म से संस्कार आ रहे। उसी समय में ब्राह्मण का भी एक छोटा सा बच्चा था, ज्यादा बड़ा नहीं था, 1.5 साल का था, और उस मनिया का भी बच्चा था उतना ही बड़ा, 1.5 साल का। राजा ने कहा दोनों बच्चों को लेके आओ। ये दोनों घबरा गए, क्या करेंगे राजा, किंतु राजा के सामने बोलने की हिम्मत नहीं है, दोनों बच्चों को मंगवा दिया और अपने दासियों से कहा ब्राह्मण बच्चे को जो कुछ चाहिए इसको देखभाल करना तुम्हारा काम है, कोई भी असुविधा नहीं होनी चाहिए, किंतु इसके सामने एक शब्द भी नहीं बोलना। और जो वैश्य था बनिया उसके बच्चे को पंडितों के पास सौंप दिया, इनको निरंतर वेद का श्रवण करवाते रहो, दोनों को सौंप दिया। वर्षों वर्ष बीत गया, 7-8 वर्ष हो गए। कुछ दिन के बाद पुनः वही जो ब्राह्मण और बनिया के बोले राजन हमारी जो समस्या इतनी लंबी हो गई अभी तक आपने निर्णय नहीं किया, क्योंकि आपका प्रसिद्ध है कोई भी कितना भी जटिल जो समस्या है तुरंत आप निर्णय करते हैं। जैसा अभी भारत का जो कोर्ट निर्णय करता है वैसा नहीं वर्षों वर्षों पीछे धकेल देता है, किंतु आपके पास ये नहीं है। आपने अभी तक क्यों निर्णय नहीं लिया, इतने पीछे क्यों धकेल दे दिया? राजा ने कहा उसका निर्णय आज ही होगा। दोनों को वहाँ बिता दिया, ब्राह्मण और बनिया को, और बच्चे बड़े हो गए थे दोनों बच्चों को वहाँ बुला दिया। ब्राह्मण का जो बच्चा है उसको कहा हे ब्राह्मण तुम तो षडंग वेद वित्त ब्राह्मण है, वेद पाठ करते हैं, देखो ये तेरा बच्चा है, तेरा सारा संस्कार इसके पास आए होंगे, बोलो इससे बात करो वेद उच्चारण करवाओ। ब्राह्मण बच्चे को देखकर प्रसन्न होगा, छोटा बच्चा था तभी से अलग हो गया था, प्रेम से बुलाया बच्चा करके, हंसने लगा सब कुछ किया, एक शब्द भी नहीं बोल रहे, क्योंकि उस बच्चे के सामने अभी तक किसी ने भी एक शब्द प्रयोग नहीं किया है, राजा का आदेश था। बार बार बोल रहे ब्राह्मण बच्चा बोलो कुछ, बोलेगा क्या, कुछ भी नहीं बोल रहा है। और जो बनिया का बच्चा था उसको कहा बोलो वेद, उन्होंने बोला गणानांत्वा गणपतिकुम, सारा वेद बोलने शुरू किया। अभी विक्रमादित्य ने प्रश्न किया उनसे ही ब्राह्मण बताओ तुम तो सारा वेदादि अध्ययन किया है, ये तेरा बच्चा है, यदि जन्म से ही संस्कार आता तो ये ब्राह्मण क्यों नहीं बोल रहे वेद? अभी ये तो बनिया का बच्चा है, जन्म से व्यापार में लगा हुआ है, अभी देखो इतना बढ़िया वेद बोल रहे ये कैसा, ठीक है जन्म से क्या संग से? अंततः उन्होंने कहा जन्म से आता है किंतु संग से ही वो संस्कार वृक्ष रूप से उग जाता है, तो इसलिए जो संग है वो अच्छा होना चाहिए। इसलिए यहाँ नारद जी बता रहे ये जो ग्रामे मतलब ये दो प्रकार के मनुष्य है उनसे संस्कार से बच जाओ, अन्यथा उनके साथ यदि संग किया अवश्य वो व्यक्ति भी खराब होगा। मान लीजिए हर एक व्यक्ति का अपना अपना संस्कार रहता है, जैसे कोई सज्जन व्यक्ति है और एक दुष्ट व्यक्ति है, अभी एक सज्जन व्यक्ति का यदि संस्कार प्रबल हो वो दुष्ट व्यक्ति को अपने तरफ से झुका सकता है, यदि दुष्ट व्यक्ति का संस्कार प्रबल हो सज्जन व्यक्ति भी वहाँ झुक जाता है। इसलिए वहाँ शास्त्र में कहा गया है ये संग भी तीन प्रकार के होते हैं, एक प्रकार के नहीं। एक जो संग है समान व्यक्ति के साथ होता है, और एक होता है विशिष्ट व्यक्ति के साथ होता है, और एक होता है हीन व्यक्ति के साथ होता है। तो इसलिए जो समान व्यक्ति है सामान्य व्यक्ति के साथ यदि संग करते हैं आपकी बुद्धि भी समान हो जाएगी, और विशिष्ट व्यक्ति के साथ यदि आप संग करते हैं आपके अंदर भी वैशिष्टत्व बुद्धि आ जाती है, और यदि हीन व्यक्ति के साथ यदि संग करते हैं आपकी बुद्धि भी हीन हो जाती है। इसलिए शास्त्र में कहा दिया हीयते ही मतिष्ठातः हीनै सह समागमा समेश्च समतामेति विशिष्टेश्च विशिष्टताम। हे तात अर्थात हे पुत्र अथवा हे शिष्य, यदि संग करना हो तुझे थोड़ा विचार करो, चिंतन करो, भगवान ने बुद्धि दिया है अपने बुद्धि को सदुपयोग करो, दुरुपयोग मत करो, बुद्धि सभी के पास है, हाँ किसी में थोड़ी ज़्यादा हो सकती है थोड़ी कम हो सकती है, किंतु जो अधिक और न्यूनता होना वो प्रारब्धवश है, किंतु मिली हुई बुद्धि को हम क्यों सदुपयोग नहीं कर सकते? और जैसा जैसा आप सदुपयोग करेंगे अच्छे करते आपकी बुद्धि भी तीक्ष्ण होती है, ऐसा माना है। चाकू है कितना भी जंग क्यों ना लगा हो, आप घिसते जाइए घिसते जाइए, अंततः जाके उसमें भी चमक आ जाती है। जिस तलवार के द्वारा आप हाथ भी नहीं कर सकते, सब्जी भी नहीं कर सकते थे, और उसी तलवार को आप घिसते रहे जंग के बाद में उसी तलवार से आपका हाथ भी कट जाएगा। वैसे ही जो बुद्धि है उसको विचार के द्वारा कुंठित बुद्धि को उज्ज्वल बनाना चाहिए। कहते हम बहुत विचार करते हैं, बाह्य है वो बुद्धि को कुंठित करती है आपकी, उज्ज्वल नहीं बनती। कितना भी सांसारिक विचार में आप उड़ान भरते विचार करते बोलते बहुत दूर तक ही उसकी बुद्धि तीव्र है, किंतु तीव्र होने के बाद में अंततः वो दुख का ही कारण बनाना। जो आप सुख का कारण नहीं बनेगा, जो सुख आपको नहीं दे सकते अंतिम तक, उसको आप तीव्र बुद्धि है श्रेष्ठ बुद्धि है कैसा कह सकते हो। वैज्ञानिक लोग भी कम नहीं देखे, वैज्ञानिक लोग इतना विचारक है इतना विचारक, एक प्रकार से वो भी ऋषि है, ऐसा नहीं है। ऋषि का मतलब है रिसर्च करने वाले, अनुसंधान करने वाले, शोध करने वाले। ऋषियों ने भी शोध किया हमारे, और वैज्ञानिकों ने भी शोध किया, बस अंतर इतना है वैज्ञानिक ने शोध किया अंततः दुख ही देके गए, कौन सी वस्तु है आपको सुख दे रहा है। ऋषियों ने जो शोध किया वो आपको सुख देके गए, कारण क्यों है। दोनों विचारक है, दोनों चिंतक है, दोनों तपस्वी है। वैज्ञानिक कोई सामान्य नहीं, बड़े तपस्वी है वो, सारा भोजन पानी दुनिया को भूल गए तभी वैज्ञानिक बन गए। आता ही देखे गिलियन के जीवन में, उनको ये भी पता नहीं भोजन रखा हुआ भोजन करे करके। शादी का निश्चय हुआ था और चारों तरफ से शादी का चल रहे गाजा बाजा, दूल्हा तो गया, सबने सोचा दूल्हा कहाँ है, उसका मित्र को पता है ये होगा, शोध में लगा हुआ। वहाँ लेबोरेटरी में जाके कहा अरे गिलियन तू क्या कर रहे, तेरी वहाँ शादी है चलो। बोले किसकी शादी है ये भी पता नहीं, इतने खो जाते वो भी तभी वैज्ञानिक बने। हमारे ऋषि भी खो गए वो भी खो गए तभी कुछ पा गए। पहले आपको खोना पड़ता है तभी पाया जाता है, कुछ वस्तु को खो जावे तभी अमूल्य वस्तु पाया जाता है, किंतु उनके द्वारा पाया हुआ वस्तु अंततः जाके दुख का कारण बना। कोई भी वस्तु आप दिखा दीजिए अंतिम में सुख नहीं दे रहा है, इसलिए उनको कहना भी पड़ा वैज्ञानिकों मैंने ये खोज करके गलत किया। कारण इसलिए है, जैसा मान लीजिए कोई प्रकाशमान वस्तु है गोलक है, उस गोलक से प्रकाश निकल रहे, आप खोते खोते प्रकाश को खोजने के लिए बाहर गए, कहाँ तक पहुँचेंगे आप, आपकी जितनी सामर्थ्य है वहाँ रुक जाएंगे। दूसरा व्यक्ति आके आगे खोजते जाएंगे उसका अंत नहीं मिलेगा, क्योंकि वो प्रकाश जाते रहा आगे तक। ऋषि लोगों ने क्या किया, खोजते खोजते अंदर गए, प्रकाश कहाँ से आ रहे, मूल के तरफ से गए, इसलिए उनको अंत मिल गया। यहाँ से प्रकाश आ रहे, यहाँ से फैला है, ये मूल को पकड़ने से वो संतुष्ट हो गए। और वैज्ञानिक लोग खोते खोते बाहर गए बाहर गए, उसका बाहर का कोई अंत ही नहीं मिला, इसलिए दुखी हो गए। यही अंतर है। इसलिए यदि विशिष्ट व्यक्ति के साथ संग करने से विशिष्टता, अभी मैंने बताया संस्कार अलग अलग होता है, प्रबल और दुर्बल को लेके संघर्षण होता है। जहाँ भी बलवान व्यक्ति है कमजोर व्यक्ति को दबाता है, यदि कोई परिपक्व है जिसका संस्कार अत्यंत मजबूत है शास्त्रादि, उसके पास दुष्ट व्यक्ति आने पर भी उसके सामने झुक जाता है। अब जिसके अंदर दुष्ट गुण प्रबल है अत्यधिक है, आपके पास थोड़ा सा संस्कार है अच्छा शास्त्र है, आपका झुकाव उधर हो जाएगा। इसलिए यहाँ बता रहे हे पुत्र, जो सामान्य व्यक्ति अर्थात समान गुण वाला है, समान स्वभाव वाला है, समान संस्कार वाले के साथ करने से आप ही उसके जैसा समान हो जाएंगे। और यदि विशिष्ट व्यक्ति है उनके साथ यदि संग किया, जैसा पुराण मेरे के एक से एक बार दुष्ट है, तुलसीदास के पास गए थे कोई ढकायत, वहाँ जाके संत बन गए। नारद जी के साथ संग किया, रत्ना करने वाल्मीकि ऋषि बन गए, और भी बहुत आते हैं। इसलिए जो विशिष्ट महापुरुषों के साथ संग करने से दुष्ट व्यक्ति में भी वैशिष्टत्व आता है, और हीन व्यक्ति के साथ यदि संग करे उसमें हीनता आ जाती है। कर्ण दे के महात्मा है, भगवान कृष्ण स्वयं बोल रहे कर्ण को महान व्यक्ति है, क्योंकि उसके अंदर भी महात्मत्व गुण है। शौर्य में भी देखे कर्ण के जैसा दूसरा कोई है नहीं, दान में भी जहाँ भी नाम आता है कर्ण का आता है। ऐसा होने पर भी उसका संग हो गया दुर्योधन और शकुनी के जैसा दुष्ट के साथ। इसलिए ऐसा महात्मा होते हुए, विचारवान होते हुए द्रौपदी को ऐसा अपशब्द कहना पड़ा। अंतिम में पश्चाताप किया भले ही हीन के संग के कारण। इसलिए जो हीन व्यक्ति है, ये दो प्रकार के व्यक्ति बता दिया, अर्थात ज्योतिषे तिमिर के ओर जाने वाले, तिमिर से तिमिर के ओर जाने वाले, इनकी संख्या बाहुल्य है। इसलिए उनसे सावधान होते हुए साधक को बचते हुए अपना लक्ष्य है कर्तव्य के ओर जाना चाहिए। जैसे वहाँ दृष्टांत दिया है, अच्छा संग करने से कैसा वो प्राप्त करता है, पुष्प का दृष्टांत दिया, इसके ऊपर हम लोग कल विचार करें। विधि थकेला शास्त्र सुधा जलधि महि दोपनिष कतेता निधि हृदय कलये विमलं शरण पव शंकर कामे शरणं करुणा वरुणा लय पालय मां भव सागर दो कविरो नरेदं रचया किल कामे शरण भवता जनता सुकेता भविता निज बोध विचारणाचारुमते कलयेश्वर जीव विवे कवेदं भव शंकर शिखमे शरण भव एव भव इति मे निधर समजायत चे भजे कौतुकेता कृते बहुना भवित भविता पदर्शनला अतिरेनमिमं परे पालयामा। कामे नम जगते मारे तो करेता कृतायो बेजारं ते महा महता सलाता अहे मां चोरे वात्रवे भा ते पूरो भाषं करारे ते खाने शरणं गोरो Oh.